sonradan iman eden ve hicret edip de sizinle beraber cihat edenler de sizdendir. Akraba olanlar ise, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha yakındırlar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.